15 का तीरेश तैलम दधनीव सर्पी राप श्रुत स्वरणिषु चाग्नि एवं आत्मात्मनि गृह्यतेषु सत्यनेनं तपसा योनु पश्यति यथा अग्निर्मथनेन प्राकट्यमिति दृष्टान्त एक एव चेन् न अस्मिन् आदर इत्यतः अग्निर्मथनेन प्राकट्यम दृष्टान्त दिया, यही एक ही दृष्टान्त है। यथा अग्निर्मथनेन प्राकट्यमिति दृष्टान्त एक एव चेत्, एक ही दृष्टान्त हर कोई है नहीं थे, सिद्धांत कहते न अस्मिन् आदर, इसी एक दृष्टान्त आदर नहीं, बहुत दृष्टान्त है। तिलेषु तैलम स्पष्टम, तिल में तेल है, यथा उपाय लभ्यमिति शेष, दिखता नहीं किंतु उपाय से प्राप्त होता है पिसने पर। दधनी व सर्पी, दधि में भी घृत है, घृत में था दधनी, उपाय लभ्यमिति शेष, दही से चम्मच से निकालेंगे तो घी निकल जाएगा ना, उपाय से प्राप्त होता है, मथन करके गर्म कण से घृत प्राप्त होता है। आप श्रोतसु, श्रोत शब्द से तो श्रोत का तो प्रवाह है, श्रोत शब्द उपलक्षितासु नाड़ीसु उदकानि, श्रोत शब्द उपलक्षित नाड़ीसु उदकानि, नदी में नीचे भी है नाड़ी में उदकानि जल है, श्रोत शब्द से प्रवाह लेना है, जल प्रवाह नीचे है तो खोदने से मिलता है। यथा उपाय लभ्यानि इति शेष, अरण्यसु अग्नि, अरण्यसु अपि अग्नि है, अग्नि का अर्थ बनी है चकार, अनेक दृष्टान्त समुच्चयार्थ, इसी प्रकार बहुत दृष्टान्त है। एवं यथा पीड़न लोड़न खनन मथने तिल तैल घृत तैल मथने तैल घृत अग्निनाम अप घृतावग्निनाम घृत अप अग्नि घृतावग्निनाम उपलब्ध तथा प्रणवादिना आत्मा, इसमें विराम नहीं चाहिए, विराम हो प्रक्रिया से। यथा पीड़न, पीड़न से तिल में से तेल पीसने से मिलेगा, पीड़न के बाद लोड़न मथन करने से दादी से घृत निकलेगा, और खनन खोदने से मिट्टी के नीचे जल निकलेगा प्रवाह से, मथन अग्नि के लिए, मथन ही अग्नि नाम, क्रम से पीड़न लोड़न खनन मथन चार ही, तैल घृत जल अग्नि, तैल घृत अब अग्नि नाम उपलम्ब उपलब्धि होती है। इसी प्रकार प्रणवादि के द्वारा आत्मा उपलब्ध, आत्मा स्वयं प्रकाश चिदानंद अद्वितीय स्वरूप, स्वयं प्रकाश है चिद रूप है, आनंद अद्वितीय ब्रह्म है। कहाँ लभ्य है? आत्मनि, आत्मा आत्मनि लभ्य, आत्मनि का अर्थ देह, अंतकर्ण भी होता है, देह पुंडरी के अंतकर्ण, देह के अंतर्गत पुंडरी का सदस्य है हृदय, अंतकर्ण उसके अंतकर्ण लेना, स्वस्वरूपे वा अंतकर्ण में लभ्य अथवा स्वस्वरूप में ब्रह्म, स्वस्वरूप अभिन्न रूप से ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहिए। गृह्यते, गृह्यते का अर्थ साक्षात्कार किया जाता है, अस वह अस्मद बुद्धे साक्षी, वही बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि को भी आप जानते हैं, बुद्धि को जानने वाला दृक् स्वरूप चेतन आत्मा है, बुद्धि के साथ चैतन्य का संबंध होने से बुद्धि और चैतन्य एक जैसे लगती है, दोनों का तादात्म्य अध्यास होता है, तो चेतनो हम करोमि, आत्मा का चैतन्य बुद्धि में, बुद्धि का कर्तृत्व सुख दुख आत्मा में दिखता है, अहम सुखी दुखी, चेतनो हम सुखी दुखी, अहम चेतन से ज्ञान होता है और सुखी दुखी भी ज्ञान होता है, सुख दुख अंतकर्ण में है, चैतन्य आत्मा में है, आत्मा और बुद्धि का तादात्म्य अध्यास होने से आत्मा का धर्म चैतन्य बुद्धि में, बुद्धि का कर्तृत्व सुख दुख आत्मा में भान होता है, चेतन हम करमी, चेतन हम सुखी दुखी, बुद्धि का साक्षी है, बुद्धि का प्रकाशक बुद्धि दृश्य है, दृक् रूप बुद्धि को भी जानने वाले आत्मा है। विचार करने से निश्चय होता है, मैं बुद्धि में क्या निश्चय करता हूं मैं जानता हूं, आपकी बुद्धि में क्या है बुद्धि को भी आप जानते हैं, तो बुद्धि को प्रकाश करने वाला साक्षी है आत्मा। इदानी उपायांतरम आह, अन्य भी उपाय कहते हैं, सत्य न सत्य वचन है न ब्रह्म स्वरूप, सत्य स्वरूप है सत्य भाषण अथा सत्य ब्रह्म है, सत्य न लभ्य क्या ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप से उसका साक्षात्कार होता है, आत्मा का ज्ञान होता है ब्रह्म स्वरूप, अहम अस्मि ब्रह्म इस रूप से, इदम असौ वह ऐसा नहीं, अहम अस्मि ब्रह्म। एनम आत्मानम तपसा कृच्छ्र चंद्राण आदिना स्वधर्मेण ब्रह्म ज्ञानेन वा, कृच्छ्र चंद्राण आदि भी तप है, सवन्ना सवन धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनम प्रभेत पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्, अपने वर्णाश्रम धर्म में भी तप ही, जिस वर्ण में जो है जिस आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ आश्रम संन्यास, अपने आश्रम धर्म पालन करना ही तप है, सधर्मेण सवर्णाश्रम धर्मेण तपसा, वर्णाश्रम धर्म अलग तप अलग ऐसा भी व्याख्यान है, वर्णाश्रम धर्म ही तप है, और इंद्र मन क्या क्या करता तप उसमें कहा गया, ब्रह्म ज्ञान है तपो ब्रह्म, तप ब्रह्म से ब्रह्म ज्ञान शास्त्रार्थ चिंतन करने पर विचार करने से प्राप्त होता है, अथवा ब्रह्माकार वृत्ति होने से अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो स्वयं स्वस्वरूप प्राप्त है। यह अधिकारी अनुपस्यति, अनुपस्यति का अर्थ श्रवणादिकम अनु अवलोकयति, अनुकात पश्चात, साधन चाहिए साक्षात्कार करने के लिए, तो अनुपस्थिति का तो साक्षात्कार करता है किसके बाद, तो उसका जो अंतरंग साधन, साधन से ही साध्य होगा साक्षात्कार के लिए, साधन श्रवणादिकम अनु अवलोकयति, श्रवणादि के पश्चात साक्षात्कार होता है। आदि पश्य कितने लेना, श्रवण मनन निदिध्यासन अंतरंग साधन है ज्ञान प्राप्ति के लिए, तेना भी गृहते शेष, जो प्रयास करता है साक्षात्कार करने के लिए श्रवण मनन अनुसरण करता है अवश्य ही साक्षात्कार करता है। कथम एनम अनुपस्यति इत्यतः, इस आत्मा का कैसे साक्षात्कार करता है, आगे 16 मंत्र में, सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीरे सर्पिरिवार्पितम् आत्मविद्या तपोमूलम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम् तद्ब्रह्मोपनिषत्परम्। सर्वव्यापिनम् आत्मानम्, आत्मा सर्वव्यापक है, अत सातत्य गमने धातु से आत्मा शब्द बनता है, अतति सततम् गच्छति प्राप्नोति प्राप्यते सर्वत्र, गमन है ज्ञान गमन प्राप्ति, तीनों अर्थ होता है, निरंतर प्राप्त होता है, गत है सर्वत्र, साथिभ्याम मनिन मनिन सूत्र से बनता है, अतथात से मनिन प्रत्यय होकर के सर्वव्यापक है आत्मा। क्षीर सर्पिरिव अर्पितम, सर्पी घृत जिस प्रकार दुग्ध में व्याप्त होकर के, इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र व्याप्त होकर के स्थित है, क्षीर में सार रूप से घृत है, इसी प्रकार सारा प्रपंच में आत्मा सार है, आत्मा से भिन्न क्या होगा, अनात्मा न आत्मा अनात्मा, अनात्मा मिथ्या कल्पित है, तो सार उसमें क्या हो रहेगा, आत्मा ही सार है, बाकी सब असार है अनात्मा, दुग्ध में जैसे घृत इसे सर्वत्र आत्मा सार अधिष्ठान सत्य रूप से स्थित है। अर्पितम आत्मविद्या तपमूलम, उसका अर्थ करेगा आत्मविद्या च तपश्च, मूल है जिसका प्राप्ति के लिए मूल है आत्मविद्या तपमूलम, आत्मविद्या ही तप है, आत्मविद्या और तप ही मूल है प्राप्ति के लिए, तद ब्रह्म उपनिषद परम, वही ब्रह्म है उपनिषद परम, इस उपनिषद का अर्थ ब्रह्म विद्या है, रहस्य उपनिषद का अर्थ भी है ब्रह्म उपनिषद परम। उसके ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है तो उपनिषद ब्रह्म विद्या को भी कहते हैं, रहस्य को कहते परम उपनिषद परम श्रेय जिससे प्राप्त होता है। तो परम उपनिषद ब्रह्म वही ब्रह्म है निरतिशय है और वही ब्रह्म विद्या का विषय होने से उसको उपनिषद शब्द का अर्थ तो है ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या के विषय को भी परम कह करके उपनिषद का परम तो है ब्रह्म और उपनिषद है उपनिषद का अर्थ संहिता उपनिषदा व उपम्य रहस्य अर्थ है जीव को उपनिषदा व उपम्य सूत्र है जीविका कृत्य उपनिषद कृत्य उपनिषद इव कृत्य रहस्य अर्थ में उपनिषद व्याकरण में आया जीविको उपनिषदा व उपम्य जीविका और उपनिषद जीविको उपनिषद औपम्य जीविका इव कृत्य उपनिषद इव कृत्य रहस्य सर्वव्यापिनमिति सर्व प्रकृत्यादि विशेषांतम व्याप्य अवस्थितम। सर्व क्या है ब्रह्म से बिना और क्या है सर्व पारमार्थिकता नहीं है किंतु अनिर्वचनीय प्रकृति से शुरू करना माया अनादि माया है प्रकृति आदि यस्य तत् प्रकृति आदि विशेषांतम विशेषांत में विशेष घटपट आदि जितने पदार्थ है रूप रस आदि सब प्रकृति से लेकर सारे पदार्थ सर्वत्र व्याप्य अवस्थितम आत्मा सर्वत्र व्याप्त होकर के न देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थितम देहेन्द्रियादि में तो आत्मा सबको मालूम होता है किंतु आत्मा देहेन्द्रिय के बाहर भी है ये निश्चय नहीं होता है। अंतकर्ण के साथ उसका तादात्म अध्यास हो जाता है वो चिदाभास को आत्मा मानता है चिदा अंतकर्ण देह के अंदर है तो देह के अंदर अंतकर्ण में जो चिदाभास उसको आत्मा मानने से आत्मा परिच्छिन्न ऐसे बुद्धि होती है। इसलिए कुछ लोग आत्मा को अनुरूप भी कह देते छोटा है देह के अंदर है। आकाश सर्वव्यापक है घड़ा में जल रखें तो उसमें प्रतिबिंब हो गया तो प्रतिबिंब होने के कारण घड़ा के अंदर छोटा ही हो गया आकाश छोटा हो जाता है प्रतिबिंब छोटा है तो उसको जो आकाश समझता है बच्चा वो क्या कितने बड़ा आकाश पूछे तो क्या कहेगा ये घड़ा के अंदर है घड़ा से बड़ा होगा छोटा है। इसी प्रकार सर्वव्यापक आत्मा है बिंब रूप उसको नहीं समझ करके प्रतिबिंब देह के अंदर अंतकरण से प्रतिबिंब है चिदाभास उसको मान करके मैं अहम बुद्धि देह के अंदर परिचिन्न में अहम बुद्धि होती है प्रतिबिंब को आत्मा मान करके बिंब रूप को समझ लिया सर्वव्यापक है। इसलिए देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थित नहीं है न देहेन्द्रियादि अध्यात्म मात्र अवस्थितम देहेन्द्रियादि देह के अंदर तो है वही केवल है बाहर नहीं ये बात नहीं है। जब अपने आत्मा भी देहेन्द्रिय के बाहर सर्वत्र व्यापक है तो परमात्मा को कोई प्रतीक के अंदर सीमित करके सोचे परमात्मा ब्रह्म व्यापक है उसको एक प्रतीक रूप बना करके प्रतीक आलम बने प्रतीक में भी है प्रतीक के बाहर भी है प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करनी है व्यापक ब्रह्म परमात्मा और परमात्मा ही प्रतीक रूप है देह रूप है ऐसा नहीं। इसलिए प्रतीक में भी है जो लोग प्रतीक उपासना खंडन करते हैं प्रतीक में ब्रह्म नहीं तो ब्रह्म में तो छिद्र हो जाएगा जितने प्रतीक मूर्ति वहां यदि परमात्मा नहीं है तो सर्वत्र ब्रह्म कैसे होगा प्रतीक के अंदर भी है बाहर भी है सर्वत्र है सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती इसलिए प्रतीक लेकर के उपासना शुरू करते हैं। परमात्मा ऐसी शास्त्रीय विधि से प्रतीक में आवाहन करने पर प्रतीक में स्थित होकर के पूजा ग्रहण करते हैं विधि से आवाहन आदि करके पूजा की जाती है। प्रतीक में प्रतीक आलंबन उसमें सब पूजा स्नान और चंदन पुष्प आदि प्रतीक में देते हैं, पूजा होती परमात्मा की, परमात्मा ग्रहण करते हैं, फल भी देते हैं। किंतु पूजा करते समय वो प्रतीक ब्रह्म व्यापक ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे। सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि नहीं होने से प्रतीक में उपासना करते हैं, किंतु आत्मा व्यापक है, परमात्मा एक ही है, व्यापक है, सर्वत्र स्थित है, केवल देहेन्द्रियादि के अंदर नहीं। आत्मानं क्षीर सर्पिरिव सारत्वेन निरंतरते आत्मत्वेन सर्वेषु अर्पितम्। वो आत्मा को प्राप्त करे किस प्रकार, सर्वत्र स्थित आत्मा क्षीर सर्पिरिव दुग्ध में घृत जिस प्रकार है व्याप्त होकर के सार रूप से, इसी प्रकार आत्मा सर्वत्र सार सद अधिष्ठान रूप है। घटो अस्ति, पटो अस्ति, पुष्पम अस्ति, फलम अस्ति, अस्ति अस्ति अस्ति सत सत सत, एक सद रूप का अनुगम अनुवर्तन सब के साथ होता है, अन्वय होता है सब के साथ। जो सत का अन्वय हुआ वही सत ही सत्य है। और घटपट पुष्प फल आदि अलग अलग है, उसका व्यतिरिक अभाव हो जाता है, वो सार नहीं असार है। जो एकत्र है एकत्र नहीं, कभी है कभी नहीं, वो मिथ्या है। जिस प्रकार रज्जु में सर्प सपना दृश्य आदावंत या नाति वर्तमान भी तथा, पहले नहीं था अंत में नहीं रहता है, तो प्रतीति काल में भी नहीं है। रज्जु में सर्प प्रतीति काल में भी नहीं है, पहले नहीं था आगे भी नहीं रहेगा, तो दिखते समय भ्रांति काल में भी रज्जु में सर्प नहीं है। इसी प्रकार ये जितने पदार्थ है जिनका अभाव हो जाता है, व्यतिरिक होता है, वो अनात्मा है, मिथ्या है। सार तो केवल शब्द रूप है जो सर्वत्र हो, आत्मा सार रूप से सर्वत्र निरंतरतया, निरंतर अंतर व्यवधान नहीं है। घट पट आदि एक एक वस्तु देखेंगे, बीच में कोई पदार्थ नहीं तो आत्मा नहीं रहेगा। बीच में कोई स्थान है, एक घट दूसरे दीवाल है, बीच में कोई स्थान है ना, नहीं क्या है, स्थान है, वहां भी सदरूप है ना, नहीं तो सदरूप का अन्वय सब के साथ होता है। तो घट के साथ हुआ, दीवाल के साथ हुआ, घट दीवाल के बीच में जो स्थान उसके साथ हुआ तो कहां उसका अभाव होगा। जो स्थान है कुछ कहीं कहां ऊपर नहीं है, ऊपर जो दिखता है वो तो है स्थान, तो सद रूप का अन्वय सर्वत्र होता है, कहीं भी अभाव नहीं होता है। इसलिए निरंतरत्वेन वर्तमान अंतर व्यवधान नहीं है, आत्मत्वेन सर्वेषु अर्पितम सर्वत्र स्थित है। आत्मविद्या तपस्वर मूलम कारणम, आत्मविद्या और तप ये दोनों का मूल है कारण, सबका कारण है। अज्ञान के कारण सब कुछ उसमें दिखता है, शुद्ध चेतन का कारण नहीं है। तो आत्मविद्या और तप दोनों का कारण का आगे अन्य प्रकार भी करेंगे अथवा करके श्रूयते च। ऐसे साधु कर्म कारयति, ये परमात्मा ही साधु कर्म कराते हैं, इसलिए परमात्मा ही आत्मविद्या का तप का कारण, ये प्रमाण दिया। परमात्मा ही यम उन निन्निशति, जिसको ऊपर लेना चाहते हैं उसके द्वारा परमात्मा पुण्य कर्म साधु कर्म कराते हैं। परमात्मा किसको ऊपर लेना चाहेंगे नीचे लेना चाहेंगे ऐसा नहीं है, सबके लिए प्रयोजक करता हेतु करता। जिस प्रकार जल सब वृक्ष बीज से वृक्ष होकर के फल में खटा मीठा विष आदि विष फल भी है, उसके लिए जल कारण है। जल के बिना विष वृक्ष के बीज में बिसाएगा तो विष के लिए विष वर्धन के लिए भी जल कारण, और फल में जो मधुर साम्राज्य में उसके लिए जल कारण है, नीम कुचिलादि में कौड़ा अपनाने के लिए भी कारण है, खट्टा होने के लिए नींबू खट्टा होने के लिए भी कारण है। पानी नहीं गिरा सूख जाएगा, थोड़े थोड़े नींबू सूख कर सूख जाएगा, उसमें रस नहीं रहेगा, खट्टापन नहीं आएगा, सबके लिए कारण है। तो सबके कारण अर्थात सबको देता है, खटा भी बनाता है मिठाई भी बनाता है। इसी प्रकार परमात्मा पुण्य कर्म कराता है पाप कर्म कराता है, जिसको ऊपर लेना चाहेंगे पुण्य कर्म कराएंगे, जिसको नीचे गिराना है उसे पाप कर्म कराएंगे। राग द्वेष होगा परमात्मा का, फिर किसको ऊपर लेते किसको नीचे लेते, जो जैसे करता है उसको इसे बढ़ाते करो। नींबू खट्टा होना चाहता है तो जल वर्षा होने पर इसको मीठा कराएगा क्या? और जो कड़वी है करेला है तो उसको मीठा कराएगा नहीं? करेला यदि कड़वी नहीं लगे मीठा लगे कोई उसको खाएगा नहीं? खाएंगे? मीठा लगेगा तो करेला उसका नाम नहीं होगा, अच्छा करेला नहीं। कहीं ये करेला इसमें मिलता है तो उसमें खट्टापन नहीं, बड़ा बड़ा दिखता है, उसको नहीं लेते, छोटे छोटे हो उसको लेते हैं। इसी प्रकार नींबू है रस यदि उसमें नहीं हो खट्टा नहीं लगे तो कोई लेगा खरीद करेगा? कुछ नहीं है। रस मिले तो अलग रस होगा। ये सब बीज अपने अपने स्वभाव से ही जो करता है परमात्मा उसको कराते हैं। तो कारण सबके लिए, आत्मज्ञान का भी कारण, तप का भी कारण परमात्मा है। सही वो साधु कर्म कार्य यदि पुण्य पाप कर्म कराते हैं, हेतु करता प्रयोजक करता गुरुवंतम प्रेरयति कार्यति, जो कर रहा है उसको आगे बढ़ाते करो। जो नाचना चाहते उसको कहते नाचो। माया भी ईश्वर है, संसार बनाकर सबको नचाते हैं। कोई यदि नाचना चाहेगा परमात्मा उसको रोकेंगे? कहे नाचो, हम तो नचाने के लिए बैठे तो खुश होते, हम तो यही करना चाहते, नाटक करना चाहते, नाचना है तो नाचो और अच्छी बात है। हाँ, जो थक जाएगा तो उसको भी अपने पास बुलाएंगे, थक जाएगा, थक गया तो आ जाओ मेरे पास। जो थक जाता है नाचते नाचते उसकी उसका उद्धार करने के लिए परमात्मा भी चाहते हैं। कि जो थका नहीं नाचना चाहता है, नरक जाना चाहता है, परमात्मा क्या करेंगे? भेजेंगे या अपने पास बुलाएंगे? भेजेंगे, थोड़ा जाओ देखो और देखो, अभी संतोष नहीं हुआ थोड़ा देखो। साधु कर्म का रहती ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, उनको बुद्धि योग देता हूँ जिसे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान कहते गीता में तो आत्मविद्या और तप का मूल हो गया परमात्मा ब्रह्म, वही आत्मा है। अथवा आत्मविद्या च तपश्च यस्य आत्मलाभे मूलम, आत्मविद्या तपसी मूलम यस्य, आत्मविद्या ही मूल तप भी मूल है। आत्मविद्या च तपश्च यस्य आत्मलाभे मूलम हेतु, आत्मविद्या और तप ज्ञान आत्म प्राप्ति में हेतु ही। विद्या से अज्ञान की निवृत्ति होने से आत्मा की प्राप्ति है, और तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, तप भी कारण है ब्रह्म प्राप्ति में। तथा श्रुति विद्या अमृतम अश्रुते, अविद्या मृत्यु हित्वा, अविद्या से विद्या अमृतम अश्रुते, तो अविद्या से मृत्यु काम कर्म की निवृत्ति होती और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्य, तप ब्रह्म कहा, तप ही ज्ञान का साधन, इसे तप है कारण है। तप में से बहुत तप में से ज्ञान प्राप्ति के लिए कारण तप होता है, अन्य व्यतिरिक के द्वारा पदार्थ ज्ञान, महावाक्य अर्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान चाहिए, अन्य व्यतिरिक के द्वारा त्वम पदार्थ का ज्ञान। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तीनों अवस्था में रहने वाले मैं हूं ये निश्चय करें। जागृत अवस्था ही शरीर सपने में नहीं, सुश्रुति में नहीं है, देहादि जो तीनों अवस्था में नहीं है वो मैं नहीं हूं। अब तीनों अवस्था को देखने वाला मैं हूं, तीनों अवस्था मेरा दृश्य है, इसलिए जागृत शरीर भी अब मैं नहीं हूं। जितने ज्ञेय पदार्थ हो मेरे दृश्य है, मैं दृग रूप हूं, सब दृश्य से अलग दृग रूप में हूं, ऐसा निश्चय करे। ये तप बड़ा तप है, सामान्य तप से ये सबसे श्रेष्ठ तरप है ब्रह्म ज्ञान का। त्वम पदार्थ तत्पदार्थ का शोधन, तत्पदार्थ का निश्चय करना। गीता में सप्तम अध्याय से लेकर के द्वादश अध्याय तक उपासना, उपासना में तत्पदार्थ का शोधन भी होता है, तत्पदार्थ का निश्चय, परमात्मा के स्वरूप, परमात्मा स्वरूप क्या है कैसे है उसका विचार करना, यही भक्ति भजन है। परमात्मा स्वरूप उसमें कुछ कल्पित रूप होता है, कुछ वास्तव स्वरूप है। कल्पित रूप चिंता न करना भजन है या वास्तव स्वरूप समझना भजन है? कल्पित रूप तो पहले लेकर के भक्ति करते हैं, फिर जिज्ञासा होते अंतकोण शुद्ध होने पर, तो वास्तव स्वरूप क्या है? प्रतीक लेकर के पूजा शुरू कर दी, फिर बाद में जिज्ञासा होती क्या यही भगवान है, वहां नहीं है, कहीं कहते सर्वत्र है, दीवाले में भी है, तो दीवाल में है, मूर्ति में, बीच में है या नहीं है, ऊपर है या नहीं, छात के ऊपर 10-20 फीट के ऊपर परमात्मा है, छात के ऊपर तरह कोई बात नहीं, छात से 10 फीट छोड़ करके रहेंगे, गिर नहीं जाएंगे, कैसे रहेंगे, कौन आश्रय है। तो ये जब समझ ले कि परमात्मा का कोई आश्रय नहीं होता है, सारे कुछ परमात्मा में आश्रित है, तो सर्वव्यापक सर्वत्र है। इस प्रकार तत्पदार्थ का विचार करना, परमात्मा कैसे व्यापक है, किस प्रकार है, कहाँ है, क्या वास्तव स्वरूप है, ये चिंतन भी भक्ति है, तप है, उपासना है। तपसा ब्रह्म विजिज्ञास। ब्रह्म उपनिषद परम, उपनिषद उसको कहा उपनिषनम अस्मिन परम से थी, उसमें परम से स्थित है, आशित है, परम से कल्याण मुख्य है, ज्ञान होने पर मुक्त हो जाता है। यह सत्यादि साधन संयुक्त सैनम सर्वव्यापिनम आत्मानम क्षीर सर्पिरिव अर्पितम आत्मविद्या तप मूलम तद ब्रह्म उपनिषद परम अनुपश्यति। यह सत्यादि साधन संयुक्त सत्य अहिंसादि या सत्य ब्रह्मचर्य आदि तप आदि है, साधन से युक्त है, सैनम सर्वव्यापिनम आत्मानम, ये सर्वव्यापक आत्मा है, दुग्ध में घृत के समान सार रूप से स्थित है, आत्मविद्या तप है जिसका मूल उपलब्धि के लिए, वह ब्रह्म उपनिषद परम अनुमत से, वही ब्रह्म है, वही उपनिषद का, क्योंकि उपनिषद शब्द से यहाँ का उसमें परम से मुख्य स्थित है, ब्रह्म ही मुख्य स्वरूप है, ज्ञान होने पर परम निरत से उसका साक्षात्कार करता है। सर्वगतम ब्रह्मात्मदर्शिना आत्मनेव गृहते, सर्वगतम ब्रह्म ब्रह्मात्मदर्शिना आत्मनेव गृहते, सर्वगत जो ब्रह्म है आत्मा में ही जाना जाता है, आत्मदर्शिना आत्मनेव आत्मा अभिनर्व से अथवा अंतकर्ण में, न असत्यादि युक्त न परिच्छिन्न परिच्छिन्न ब्रह्म अन्नमय आदि आत्मना ब्रह्म सर्वा आत्मा में ही ब्रह्म सर्वव्यापक गृहित होता है, न असत्यादि युक्त न परिच्छिन्न ब्रह्म अन्नमय आदि आत्मना, अन्नमय आदि परिच्छिन्न है, परिच्छिन्न जो ब्रह्म अन्नमय आदि है तद्रूप से नहीं, वो तो असत्य है, असत्यादि युक्त न असत्यादि युक्त जो परिच्छिन्न ब्रह्म अन्नमय आदि तद्रूप से गृहते इतना व्यापक रूप से जाना जाता है ब्रह्म आत्मा, श्रूयते च सत्येन लभ्य तपसा ये स आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। सत्यादि साधन युक्त जो होगा उसको साक्षात्कार होता है, और जो देहादि में अहम बुद्धि है असत्यादि से युक्त है उसका साक्षात्कार नहीं होता है। सत्य न लभ्य तपसा ही आत्मा, ये आत्मा सत्य न तपसा लभ्य, सत्य भाषण और तप इसे प्राप्त होता है सम्यक ज्ञान है न ब्रह्मचर्य नित्यम, सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्यम, नित्य का सबके साथ अन्वय करना, नित्यम सत्य न नित्यम तपसा नित्यम ब्रह्मचर्य निशा, नहीं तो सत्य न कदाचित सत्य तो सब कहते हैं, अत्यंत मिथ्या भाषण करने वाला भी कभी कभी सच तो बोलता है, भूख लगते है तो सच बोलेगा झूठ बोलेगा, जितने झूठ बोलने वाला है भूख लगते समय कहेगा भूख लगती भोजन खिलाओ माता को अथवा घर में अथवा जिसको मांगेगा, कोई नहीं तो साधु भी हो भूख लगते समय जाकर के नारायण हरि कहेगा, झूठ बोलेगा तो कौन खिलाएगा, नारायण जी कहेगा बोलेगा हमको रोटी नहीं चाहिए भोजन नहीं चाहिए, तो भूखा रहना पड़ेगा, वहां सत्य बोलना पड़ता है, झूठ बोलने वाला भी सच बोलता है, इसलिए यहाँ सत्य न लभ्य का था नित्यम सत्य न, हमेशा ही सत्य भाषण हमेशा ही तप करे सम्यक ज्ञान ब्रह्मचर्य नित्यम। न ये सुब जिम्म मनुतम न माया च कुटिलता, जिम्म ही कुटिलता कौटिल्य अनृत्य मिथ्या वंचना, जिनमें उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, ये बुद्धिमता नहीं कुटिल आचरण करना झूठ बोलना मायावी, जितने हो सकता है सरलता चाहिए, जब गलत काम करेंगे तो पहले से सोच करके पूछें तो क्यों नहीं आया, पेट दर्द कहेंगे या सिर दर्द कहेंगे, पहले से सोच कर रखते हैं तो बोलते तुरंत निकलेगा। और कुछ लोग बिना सोचे भी अपने आप झूठ बड़े आराम से निकल जाती है, कुछ कौशल है, जब पूछो कुछ ज्यादा विचार कर रखना जरूरत नहीं, बिना विचार करे मिथ्या शब्द ही। हाँ सच बोलने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, मिथ्या बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता, ऐसे कुछ लोगों का स्वभाव है। वो जब गलत काम करेंगे तो झूठ निकलेगा शब्द। सरल मार्ग में चले, सरल व्यवहार करे, सत्य बोलने से कोई कुछ हानि नहीं है। पहले पहले लगेगा किंतु बाद में सत्य भाषण करने पर बहुत लाभ होता है। अंतकण में शुद्धता सत्य भाषण से आती है, सत्व गुण की वृद्धि होती है। जो मिथ्या भाषण है, सामान्य छोटी छोटी चीज के लिए जो झूठ बोलेगा, और झूठ बोलने का अभ्यास होने पर अंतकण कलमश अशुद्ध होता है, आगे प्रगति नहीं होती है। इसलिए जो कोई थोड़ी झूठ बोलकर अपने को चतुर बुद्धिमान समझते हैं, ऐसे कुछ लोग समझते हैं अपने को झूठ बोल करके बुद्धिमान, उसको छोड़ दे। समझने से बुद्धिमान सोचने से लाभ नहीं है। परमात्मा चाहते हैं जितने स्वच्छ हो परमात्मा की प्राप्ति होती है, अंतकोण शुद्ध हो। जिनमें कुटिलता है, अनृत है, मिथ्या भाषण है, माया वंचना है, वो प्राप्त नहीं कर सकते, स्पष्ट है। इसलिए सत्य भाषण करना चाहिए, सरलता अंदर जैसे और बाहर जैसे, स्वच्छता, ये साधन भजन करते इसके लिए, अंतकोण शुद्धि के लिए। और जान बुझ कर मिथ्या भाषण करते रहेंगे और बैठ करके दो घंटा जप कर दिया, भगवान क्या करेंगे? भगवान अंतकोण शुद्ध करें तो क्या करेंगे? सत्य भाषण बुलाएंगे। जब झूठा बोलता होगा जप करेगा तो भगवान उसको सत्य भाषण बुलाएंगे। जान बुझ कर क्यों झूठ बोलना? ये कोई व्यक्ति यदि हमेशा सत्य भाषण करे, उसे जीवन यात्रा चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। हमेशा मिथ्या भाषण कर तो नहीं चलेगी। हमेशा मिथ्या भाषण कर तो भोजन भी नहीं मिलेगा, अभी बताया पानी भी नहीं पीता था, प्यास लगती है, क्या कहेगा? बिल्कुल प्यास नहीं, पानी नहीं पिएंगे, कोई देने पर भी मर जाएगा, गला सूख करके मर जाएगा। उस समय तो सच बोलना पड़ेगा। जितने व्रत लेकर कोई सोचे कि मैं हमेशा मिथ्या भाषण करूंगा, व्रत भंग हो जाएगा। भूख लगते समय सच बोलना पड़ेगा। तो सत्य ऐसा है, सबको प्रिय है, और वही धारण करने वाला वही सबसे बड़ा साधन है। झूठ बोलने वाला भी दूसरे से मिथ्या भाषण अपेक्षा नहीं करता है, अपने तो झूठ बोलेगा, दूसरे को क्या बोलेगा? सच बोलो। दूसरे कोई झूठ बोले तो पसंद करेगा? आप जितने झूठ बोलो आपको भी दूसरे झूठ बोले नहीं, सच बोलो। हम भले झूठ बोलेंगे, तुम तो सच बोलो। अपने अन्य से सच चाहते हैं, सत्य प्रिय होता है सबको। इसे सत्य के बड़ा साधन असमेध सहस्रम च सत्यम च तुलया धृतम। असमेध सहस्रात्तु सत्यम एकम विशिष्यते। 1000 असमेध यज्ञ का फल एक सत्य भाषण तुला निकित में रखा गया, तुलया धृतम। सहस्र असमेध के अपेक्षा सत्यम एकम विशिष्यते अधिक है, बड़ा साधन है। सत्य न लभ्य श्रुति कहती है, द्विर्वचनम अध्याय परिसमाप्त्यर्थम ब्रह्मोपनिषद परम तद ब्रह्मोपनिषद परम। ये अध्याय समाप्ति, प्रथम अध्याय की समाप्ति हुई। टीका में यह सत्यादिवीर उपलभ्य आत्मा नाशा उपचरित स्वरूप किंतु ब्रह्म इत्याह। सत्य आदि साधन से जो आत्मा उपलब्ध है, साक्षात्कार जिसका होता है, न असो उपचरित स्वरूप, उपचरितम स्वरूप यस्य, गौण स्वरूप नहीं आत्मा है किंतु ब्रह्म, वही ब्रह्म है जो सत्य आदि साधन से प्राप्त होता है। जो बुद्धि आदि का साक्षी है वही ब्रह्म है, जो जागर सपन सुश्रुति तीनों को जानने वाला, प्रकाश करने वाला, बुद्धि का जो साक्षी है, सुख दुखों का साक्षी, बुद्धि का साक्षी है, वही ब्रह्म है। ब्रह्म कोई दूसरे स्थान में, दूसरे दूर में बड़ा है ये नहीं, यही ब्रह्म तो सर्वत्र है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, सर्वव्यापिनम, सर्वव्यापक ही ब्रह्म आत्मा आकाशवत सर्वस्य वस्तु जातस्य आकाशादेर अधिकरण व्यापकम अधिकम व्यापकम। आकाश के समान आकाश जैसे सर्वव्यापक सर्वस्य वस्तु जातस्य सारे वस्तु वर्ग जितने हैं सब का व्यापक आकाशादेर अधिक व्यापकम आकाश से भी बढ़कर के व्यापक है। आकाश तो सर्वव्यापक प्रसिद्ध है वेदांत मत के अनुसार आकाश की उत्पत्ति होती है नाश होता है। ब्रह्म में माया है कल्पित माया का कार्य आकाश एक देश में है आकाश भी परिच्छिन्न है वेदांत मत के अनुसार आकाश का भी से भी अधिक व्यापक। शब्द सत्य आकाश मिथ्या है ब्रह्म सत्य है आत्मानम अस्मद बुद्धि साक्षिणम यही आत्मा है प्रत्येक आत्मा कहते बुद्धि का जो साक्षी बुद्धि को जानने वाला ब्रह्म चिंतन करने के मैं ब्रह्म हूं ऐसे तो चिंतन करते हैं पहले मैं शब्द का निश्चय अर्थ निश्चय करे मैं शब्द से देह आदि उपस्थित तो हो जाते हैं किंतु देह आदि को जानने वाले आप हो जो जानने वाला है दृक रूप है चेतन आप है और इदम शरीरम कौनते क्षेत्र में अभिधीये ये शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण भूत भौतिक माया तक जितने सब दृश्य पदार्थ सब शरीर में ले लिया महाभूता ने अहंकार बुद्धि व्यक्त में वच कह करके गीता में त्रयोदश अध्याय में एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है दृग रूप चेतन ही क्षेत्रज्ञ है वो आप क्षेत्रज्ञ है आपके द्वारा ज्ञेय है ये सारे पदार्थ इसलिए जो दृग रूप है बुद्धि का विसाखी वही स्वयं प्रकाश है उसको प्रकाश करने के लिए कोई दूसरा पदार्थ है नहीं बाकी सब पदार्थ कल्पित है उसे ब्रह्म से प्रकाशित है सबका प्रकाशक ब्रह्म सारे पदार्थ प्रकाश्य है प्रकाश्य के द्वारा प्रकाशक का प्रकाश नहीं होता है दीप से घट का प्रकाश होता है घट दीप को प्रकाश कर देता है क्या इसी प्रकार सारे पदार्थ उसी ब्रह्म से प्रकाश है सूर्य चंद्र भी प्रकाशित है ब्रह्म चेतन ज्ञान से उसका कोई प्रकाश नहीं स्वयं प्रकाश माने स्वयं प्रकाश वो चेतन रूपे आनंद स्वरूपे विद्युपासनम अच्छा आत्मविद्या तपमूलम आत्मन विद्या आत्मविद्या आत्मा स्वयं प्रकाश सीधे आनंद स्वरूप उसकी विद्या विद्या कहता उपासना उपासना क्या आत्मा की उपासना कैसे है यही उपासना है अद्वैत आत्मा का उपासना श्रवण मनन आदि आदि पर से क्या लेना मनन कह दिया श्रवण मनन आदि आदि पर से कितने लेना है श्रवण मनन आदि है उपासना आत्मा आत्मा न विद्या हुआ यही विद्या तज्जन साक्षात्कार और उससे साक्षात्कार होता है तज्जन तत्पसि क्या लेना श्रवण मनन आदि उससे साक्षात्कार साक्षात्कार का साधन क्या है श्रवण मनन निधिध्यासन बार बार शास्त्र में आता है सुनते भी है दृढ़ होना चाहिए कभी कभी अंतगण में जो रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है कहते ये श्रवण करने से क्या होगा अभी तो हम साधन करेंगे तप आत्मज्ञान साधनम ये आत्मज्ञान का साधन है सवर्णाश्रम उचित आचार रूपम यही तप है वर्णाश्रम के उचित आचरण जो शास्त्र भी आचरण है वर्ण में जिस वर्ण का जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का उचित व्यवहार करना ये तप है। झूठ बोलकर कोई यदि अपने को दूसरे जाति बता दे तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा नहीं करेगा जो जिसे आश्रम वर्ण का उसमें वही कर्म करने से परमात्मा प्रीत होते हैं झूठ बोलने से लाभ नहीं तो वर्णाश्रम धर्म अनुष्ठान करना ही तप है उचित व्यवहार तय हो प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मक विद्या तपोभ्याम निखिल से जगत उपलक्षणम मूलम उपादान कारणम तयो प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मकयो ये आश्रम व्यवहार है प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप ही संन्यास आश्रम के लिए निवृत्ति और गृहस्थ के लिए कर्मचारी कर्म करने के लिए प्रवृत्ति, ये दोनों ही वर्णाश्रम धर्म है। विद्या तपोभ्याम निखिलस्य जगत, विद्या और तप से श्रवण मन निधि आसन कर दिया निवृत्ति रूप है, तप हो गया वर्णाश्रम धर्म आचरण करना प्रवृत्ति रूप है। ये दोनों तो आत्म विद्या तप मूलम जो कहा, ये निखिलस्य जगतोपि उपलक्षणम मूलम, सारे जगत का उपादान कारण है ब्रह्म, केवल आत्म विद्या तप का मूल नहीं सारे जगत का मूलम, मूल का तो उपादान कारण तत् ब्रह्म। तत् ब्रह्म कौन है? सत्य ज्ञान आदि लक्षण ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म। सर्वस्मात् अधिकम सत्य है त्रिविध परिच्छेद शून्य मित्यर्थ, सबसे अधिक है व्यापक अनंत है त्रिविध परिच्छेद शून्य। अनंत का अर्थ है तीन प्रकार परिच्छेद रहित, देश परिच्छेद काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद रहित शून्य है अपरिचिन्न है। सब देश में सब काल में सब वस्तु है, कोई वस्तु उससे भिन्न है ही नहीं, कोई काल नहीं जा ब्रह्म नहीं, कोई देश नहीं जा नहीं, देश काल वस्तु परिच्छेद रहित। उपनिषद परम उपनिषद पदम सदे रूपनी पूर्वस्य संसार विनाशार्थस्य गत्यर्थस्य अविद्यादि बंध शिथिलीकरणार्थस्य च ब्रह्म ज्ञान मंत्र न संभवात उपनिषद ब्रह्म ज्ञानम तस्य पदम विषय ब्रह्म ज्ञान एक बुद्धिम। उपनिषद परम के स्थान पर उपनिषद पदम ऐसे पाठ है, ये दीपिका में व्याख्या है। उपनिषद पदम का विषय उपनिषद ब्रह्म ज्ञान, उसका विषय ब्रह्म है, ये पर के अपेक्षा पद आचा है उपनिषद का विषय। सदर उपनि पूर्वस्य सदरी धातु है, उपसर्ग क्या है? उपनि उपनि पूर्वक सद धातु से क्या प्रत्यय होगा? क्या प्रत्यय होगा? कोई भी है, सूत्रता है, बोलो जोर से बोलो। उपनिषद शब्द बनाने के लिए सद उप धातु से उपसर्गे भी कुप, तो उपनिषद सदले विसरण गति अवसाधन, विसरण का शिथिल करना, गति तो गमनार्थ के अरु अवसाधन नाश, तो यहां दिया सदे हाँ सदे नि उपनिपुरस्य संसार विनाशार्थस्य, विनाशार्थ भी गति अर्थ से रविद्यादि बंध स्थिल करनाथ से तीन अर्थ आ गया, पहले अवसाधन गति आगे विसरण, अविद्यादि बंध शिथिलीकरण ये विसरण है, बंध का शिथिल शिथिल करना पहले, वेदांत श्रवण मनन निधिदासन करने पर ज्ञान से पहले बंध शिथिल होता है ढीलापन, फिर ही बंधन का नाश होता है, अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म ज्ञान मंत्र न असंभवाद, ये ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है संसार विद्यादि की निवृत्ति। उपनिषद के शब्द का क्या अर्थ है? उपनिषद शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म ज्ञानम, यहाँ ब्रह्म ज्ञान परम का अर्थ पदम किया, यदि परम करेंगे तो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ रहस्य अर्थ बताया, कि यहाँ ब्रह्म ज्ञानम तस्य पदम, पद का विषय पद्यति गम्यति पद है विषय, तो ब्रह्म ज्ञान का पद का विषय, ब्रह्म ज्ञान का विषय क्या होगा? ब्रह्म होगा, ब्रह्म ज्ञान ही का बुद्धिम इत्यर्थ, ब्रह्म ज्ञान से ही उसका बोध होता है, ब्रह्माकार वृत्ति से ही उसका बोध होता है, अज्ञानी की निवृत्ति हो जाती है, अन्य कोई साधन नहीं है प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान ही साधन है। ब्रह्म ज्ञान से अज्ञानी की निवृत्ति होने पर नित्य प्राप्त है। यद्यपि पंचाध्यायी योगाल्पाधिक पुरुष नील पतंगादि ज्ञान माया प्रकृति तत्सभिन्न जगत कारणत्व कालादि पक्ष विदास चिदेकर सात्मा अवगत्यर्था वक्ष्यते, तथापि अनेक कारण पक्ष उपन्यासेन आत्मशक्ति दर्शन से तत्सभेदेन संसार चक्र संसार नदी रूपतेश्च तत्र संसारिण संसरण से स्वाभिन पुरुष दर्शनाद मुक्तेश्च अविद्याश्च भेद दर्शन हेतुत्व से सर्वत्र सत आत्मनो वन्याधिपत प्रणवादि उपाय उपलब्धिश्च संक्षेपेण तत्स्वरूपस्यापि अभिधानात् शास्त्रार्थ शत्रिव परिसमातेर उपरि पंचाध्याया वृत्ति स्थानीयत्वाद् अस्य सूत्र स्थानीयस्य अध्यायस्य अन्ते शास्त्र समाप्त्यर्थ। यद्यपि पंचाध्यायी इसमें छह अध्याय है, उपनिषद का नाम क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद। किस में आता है? किस वेद में? कृष्ण यजुर्वेद में। कृष्ण यजुर्वेद सहनावत शांति है। इसमें छह अध्याय में एक अध्याय चला गया, आगे पंचाध्याय पंचानाम अध्याय नाम समार। पंचाध्याय जो आगे है ये क्या क्या कहेंगे वक्ष्यते, योग अल्पाधिक पुरुष नील पतंग आदि ज्ञान माया प्रकृति तथा संभिन्न जगत कारण तो कालादि पक्ष विदास चिदेकर आत्मा अवगत अर्थात वक्ष्यते। पांच अध्याय कहेंगे क्या कहेंगे? योग कहेंगे आगे, अल्पाधिक पुरुष दो पुरुष कह करके, एक भक्ता एक दृष्टा है साक्षी, नील पतंग आदि। नील पतंग आदि कहेंगे ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ मंत्र में, सब परमात्मा है उसे मंत्र में आ जाएगा नील पतंग, चार चार दस है ऐसे टीका में रख दिया है, तो उसको नहीं समझे तो बड़ा कठिन है। नील पतंग आदि कहाँ यहाँ आ गया, तो आगे कहेंगे। अच्छा इसमें चार चार दस में देखो, दस चार चार दस में नहीं, चार दस चार चार चार ही, हाँ चार चार ही, अच्छा हाँ चार चार ही, चार दस तो माया प्रकृति आएगा। नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष आएगा, तो सब कुछ परमात्मा में जो नीलवर्ण भ्रमर है, नील पतंग नीलवर्ण वाले पतंग है भ्रमर, ये सब कुछ परमात्मा ही कहेंगे। तो नील पतंग आदि कहेंगे ज्ञान, माया प्रकृति चार दस में आएगा, माया अंतु प्रकृति विद्या, तो संभिन्न जगत माया माई कहे जगत, ये जगत कारणत्व तो किसमें है? कालादि पक्ष विदास, कालादि काल स्वभावादि पक्ष का निराकरण करके चिद एक रसात्मा अवगत अर्था, चिद रूप एक रसात्मा ज्ञान के लिए पांच अध्याय आगे कहेंगे। तथापि अनेक कारण पक्ष उपन्यास है न, काल स्वभाव अनेक कारण पक्ष का कथन करके आत्मशक्तिर दर्शन से तसंभेदन संसार, आत्मा की जो शक्ति है दर्शन से शक्ति का ज्ञान, उसके आत्मशक्ति से युक्त संसार चक्र संसार नदी रूपत, संसार चक्र नदी रूप पहले कहा गया है, तथा संसारिण संसरण से स्वाधीन पुरुष दर्शनाथ मुक्ति, संसारी जीव कहते संसरण संसार को प्राप्त करते हैं, अरे मुक्ति कैसे होगी? स्वाभिन्न पुरुष दर्शनाथ, अपने स्वाभिन्न पुरुष ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति। अविद्याश्च भेद दर्शन हेतुत्व से, अविद्या किसका हेतु है? भेद दर्शन वेद ज्ञान का हेतु है। सर्वत्र सत आत्मनो, आत्मा कहाँ है? सर्वत्र विद्यमान है, सत विद्यमान से आत्मन। वन्यादिवत प्रणवादि उपाय उपलब्ध, जिसे वन्य अरण्य मंथन से प्रकट है होती है, इसी प्रकार आत्मा प्रणवादि उपाय से श्रवणादिकरण से उसकी उपलब्धि होती है। संक्षेपण तत्स्वरूप से आप ही अभिधानात, उसके स्वरूप क्या भी कहा गया ब्रह्म स्वरूप। शास्त्रार्थ से अत्रैव परिसमाप्ते, पूरा शास्त्र का तात्पर्य इसमें समाप्त हो गया प्रथम अध्याय में। ऊपरी पंचाध्याय वृत्ति स्थानीयत्वाद, आगे जो पांच अध्याय है इस अध्याय की व्याख्या रूप है, वृत्ति व्याख्यान रूप है। प्रथम अध्याय में सारे कुछ तात्पर्य कह दिया, अरे वृत्ति स्थानीय हो गया पांच अध्याय आगे कहेंगे। अस्य सूत्र स्थानीय, ये सूत्र स्थानीय हो गया, संक्षेप से कहा गया जैसे सूत्र संक्षेप से कह करके उसकी व्याख्या होती भाष्य में वृत्ति आदि में, इसी प्रकार ये प्रथम अध्याय सूत्र स्थानीय हो गया, आगे पांच अध्याय उसकी वृत्ति स्थानीय व्याख्या रूप है। इसलिए अध्याय से अंत शास्त्र समाप्त अर्थ, अध्याय का अंत प्रथम अध्याय का समाप्त हुआ, यहाँ शास्त्र की समाप्ति, इसलिए शास्त्र समाप्ति के लिए पादाभ्यास ब्रह्मोपनिषद परम तद ब्रह्मोपनिषद परम ये पाद का अभ्यास आवृत्ति की गई। तद ब्रह्मोपनिषद पदम व्याख्यातम, ये तद ब्रह्मोपनिषद पदम दीपिका टीका के अनुसार मूल मंत्र में तद ब्रह्मोपनिषद पदम इसे लेकर व्याख्यान किया गया, उसका अर्थ व्याख्या अर्थ की व्याख्या हो गई। इत अध्याय परिसमाप्त इति अभ्यास अध्याय समाप्ति में आया। इति श्रीमत परमहंस परिव्राजकाचार्य आनंद आत्म पूज्य पाद शिष्य श्रीमद शंकरानंद भगवत कृत श्वेता सत्र उपनिषद दीपिकायां प्रथमोध्याय। ओम सन्नो मित्र नहीं ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।